www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورة عصر ہے جو قرآن پاک کی انتہائی مختصر صورتوں میں شامل ہے کل تین آیتوں پر مشتمل ہے اور مکہ معظمہ میں اس کا نزول ہوا ہے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو جلیل القدر امام ہیں ان کا مقولہ مشہور ہے کہ اگر قرآن پاک میں صرف یہی ایک سورت نازل ہوئی ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی اتنی بڑی اس کے اندر حقیقت بیان کر دی گئی ہے جو ہر مسلمان کو ہما وقت پیش نظر رکھنی چاہیے روایات میں یہ بھی مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جب آپس میں ملاقات ہوتی تو جدا ہونے سے پہلے اس سورت کا مذاکرہ ضرور فرما لیا کرتے تھے تاکہ یاد دہانی ہو جائے تذکیر ہو جائے احساس ہو جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کامیابی حاصل کرنے کے راستے پر قائم رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پاک میں یہ طریقہ ہے کہ مضمون کی مناسبت سے قسم کھا کر بات کہی جاتی ہے اور گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کی قسم کھا کر مخاطب لوگوں کو اس بات کی اہمیت بتلانا چاہتے ہیں، چنانچہ دیگر بعض صورتوں کا آغاز بھی قسموں سے ہوا ہے، والشمس وضحاها والليل اذا يغشاها والضحى والتين، اسی طرح لا اقسم بيوم القيامه لا اقسم بهذا البلد، اسی طرح یہاں پر بھی گفتگو کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے اور قسم کھائی جا رہی ہے عصر کی. عصر کے معنی آتے ہیں زمانے کے، اور زمانے کی قسم کھانا یہاں پر آگے آنے والی گفتگو کے بہت مناسب اور مطابق ہے، اس لیے کہ اگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی زمانے پر مشتمل ہے، اور جو وقت بھی گزر رہا ہے آدمی زندگی سے دور ہو رہا ہے اور موت کے قریب ہو رہا ہے. ایک شاعر نے کہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. پہلے زمانے میں چابی والی گھڑی ہوا کرتی تھی جو ٹک ٹک کرتی تھی، اور اندر اس کے اندر گراریاں ہوا کرتی تھیں جو چلتی رہتی تھیں. تو جو سیکنڈ اور منٹ گزر رہا ہے اور گھڑی گھوم رہی ہے، آدمی کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور دنیا سے جدائی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. لہذا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ اور سیکنڈ بڑا ہی قیمتی ہے، اس لیے اس زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور اپنے زمانے کو اور اپنی زندگی کے اوقات و لمحات کو ضائع نہ کریں، ہوشیار رہ کر کے زندگی گزاریں، اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھرنے کے لیے فکر مند رہیں، کوشاں رہیں، اور برائیوں سے محفوظ رکھنے کی فکر کریں. تو ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا ہے کہ عام زمانہ مراد ہے، زندگی کے لمحات اور اوقات مراد ہیں، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ عصر سے نماز عصر مراد ہے، اس لیے کہ نماز عصر بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھٹ گئی، گویا اس کے مال اور گھر والے سب برباد اور تباہ ہو گئے. فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, تو اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر نماز عصر کی قسم کھائی گئی, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ عصر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ ہے, کہ آپ کا آفتاب نبوت تمام عالم میں جگمگا رہا ہے اور نور نبوت سے پوری دنیا روشن ہو چکی ہے. اس روشنی کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت اور خسارے میں اور کون شخص ہو سکتا ہے. تو یہ مراد بھی لیا جا سکتا ہے. بہرحال زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اعلان فرمایا, حقیقت کا اعلان فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر, کہ انسان تو دراصل ٹوٹے اور خسارے میں ہے, کامیاب نہیں ہے, نقصان میں جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ہے تو انسان اشرف المخلوقات اور اللہ تعالی نے اسے بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے, بے مثال قوت گویائی عطا کر رکھی ہے, دل و دماغ سے نواز رکھا ہے, تمام دیگر مخلوقات پر اسے فضیلت عطا ہوئی ہے, کیسے کیسے شہر اس نے بسا رکھے ہیں, کارخانے بنا رکھے ہیں, اور دنیا میں کیسی شان و شوکت کے ساتھ وہ رہ رہا ہے, مگر اللہ تعالی فرما رہے ہیں وہ خسارے میں, باوجود کہ وہ مالدار ہے پھر بھی خسارے میں, باوجود کہ وہ حکمراں ہیں پھر بھی خسارے میں, اگرچہ وہ طاقتور ہے بظاہر جسمانی یا مادی اعتبار سے, مگر ہے خسارے میں. تو بڑی تشویش کی بات. فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ خسارہ ختم کیسے ہو, اس نقصان سے انسان بچے تو کیسے بچے. ہر عقل مند یہ سوچے گا اور اس جانب غور کرے گا کہ خسارے میں رہنا, خسارے پہ راضی رہنا, خسارے پہ برقرار رہنا, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ اگر آدمی خسارے میں ہے تو خسارے سے بچے, جان بوجھ کر خسارے میں نہ رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آگے کہ اگر چار کام یہ انسان کر لے تو خسارے سے بچ سکتا ہے. اور یہ چار کام بھی ترتیب ہیں. پہلا کام کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور ان کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان سے مشرف ہو جائے تو دائمی خسارے سے تو ضرور محفوظ ہو جائے گا, اس لیے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لا إله إلا الله دخل الجنة کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں ضرور چلا جائے گا. تو جو انسان کم سے کم ایمان لے آئے تو اتنی بات تو پکی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, جنت کا مستحق ہو جائے گا, بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن ایسا بہت ممکن ہے کہ ایمان تو لے آیا لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا. دل سے تو مومن ہے, مانتا ہے اللہ کو بھی, رسول اللہ کو بھی, کتابوں کو بھی, رسولوں کو بھی, فرشتوں کو بھی, آخرت کو بھی, مگر جو ایمان کے تقاضے ہیں یعنی اعمال صالحہ ان کو انجام نہیں دیتا, برائیوں سے نہیں بچتا, تو اگرچہ وہ دائمی خسارے سے محفوظ ہے ایمان کی وجہ سے لیکن وقتی خسارہ اسے برداشت کرنا پڑ سکتا ہے اگر اللہ تعالی معاف نہ فرمائے. مثلا مومن ہے مگر نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, گناہ میں مبتلا ہے, تو بہت اس کا امکان ہے کہ اسے کچھ وقت کے لیے جہنم میں عذاب سہنا پڑے. اور جہنم وہ خطرناک جگہ ہے جہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی جانا بڑی ذلت کی بات ہے, بہت بڑے خسارے کی بات ہے. اس لیے اس خسارے سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ آدمی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی اہتمام کرے. تمام عبادات بجا لائے, اللہ اور رسول کے احکامات کی تعمیل کرے, یہ دوسری چیز ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا گیا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ بس خود عمل کر لو اور خود ایمان لے آؤ, بلکہ ضروری ہے خسارے سے بچنے کے لیے کہ دوسروں کو بھی حق کی دعوت پیش کرو. اس لیے کہ جب تک کہ حق والا ماحول قائم نہیں رہے گا تو جو پہلے سے حق پر قائم ہے اس کے لیے بھی حق پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا, اور اگر حق پر قائم نہ رہا تو پھر خسارے کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. لہذا یہ تلقین کی گئی کہ خود بھی ایمان لاؤ, اعمال صالحہ کرو, اور ساتھ میں پورا معاشرہ ایمان کے راستے پر آ جائے, اعمال کے راستے پر آ جائے, اس کے لیے دعوت کا کام انجام دو تاکہ خود تمہارے لیے دین پر جمنا آسان ہو جائے. جب ماحول دینی بنے گا تو دین پر جمنا بھی آسان ہو جائے گا اور خسارے کے امکان سے آدمی بچ جائے گا. اس لیے تیسرے نمبر پر یہ تلقین کی گئی کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے, جنہوں نے اچھے اعمال کیے, اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تاکید اور تلقین کی. اسی کو اگر آپ دوسرے الفاظ میں کہیں تو یہ امر بالمعروف ہے, اچھی باتوں کی تلقین. نماز پڑھو, روزہ رکھو, قرآن پڑھو, اور برائیوں سے بچنے کی تلقین. جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, بدکاریاں مت کرو. اس کے بغیر آدمی خسارے سے نہیں بچ سکتا. ماحول بنایا جائے گا. ہمارا دین دعوتی دین ہے. اس امت کا امتیاز ہے کہ اپنے ساتھ امت کی بھی فکر کرنی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ اچھائیوں کا حکم دو, برائیوں سے لوگوں کو منع کرو, روک ٹوک کرو. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی دعوت کا کام کرتا ہے تو بسا اوقات حوصلہ شکن حالات پیدا ہو جاتے ہیں, مخالفین ہو جاتے ہیں, اور کوئی بات ایسی سامنے آ جاتی ہے جس سے دل ٹوٹ جاتا ہے, حوصلہ برقرار نہیں رہتا, اور آدمی تھک ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے دعوت کا کام مسلسل جاری رہے اس کے لیے لازم ہے کہ ایسے افراد ہوں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں کہ جمے رہو, کام کرتے رہو, گھبراؤ نہیں, حوصلہ مت ہارو. جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے اس کے اوپر قائم رہو. جب ہی آدمی کامل طور پر خسارے سے بچ سکتا ہے تو بالترتیب یہ چار باتیں ہیں کہ جو آدمی خسارے سے نکلنا چاہے, کامل کامیابی حاصل کرنا چاہے, اسے نمبر ایک ایمان لانا ہوگا, نمبر دو نیک اعمال کرنے ہوں گے یعنی ایمان کے تقاضوں پر خود عمل کرنا ہوگا, نمبر تین عقائد حقہ اور اعمال صالحہ کی دعوت لوگوں کو دینی ہوگی, اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کی جائے گی, متعلقین سے کی جائے گی. گھر کا معاشرے کا ماحول دینداری والا بنایا جائے گا. جب آدمی خسارے سے بچے گا. اور چوتھے نمبر پر کامل کامیابی اور خسارے سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دین پر جمنے کی تلقین کریں. کہ حالات کی وجہ سے کوئی تھک ہار کے نہ بیٹھ جائے, مسلسل کرے, برابر کرے, زندگی کے آخری سانس تک ایمان اور اعمال صالحہ پر ہر شخص قائم رہے, تو پھر خسارے سے نکلے گا. اور اس انسان کی وہ عظمت ہوگی اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کہ فرشتے بھی رشک کریں گے, فرشتے بھی رشک کریں گے. جو جتنا زیادہ خسارے سے نکل جائے گا اتنا ہی اللہ کا پسندیدہ مقرب اور محبوب بن جائے گا. تاں کہ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے قیامت میں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جن سے کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی، روشن چہروں کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ اللہ کی رحمت اور جنت سے وہ نوازے جائیں گے. اس لیے یہ سورت اگرچہ چھوٹی سی سورت ہے، مگر اس میں کامیابی کے چاروں زبردست اصول بیان کر دیے گئے ہیں جو ہر انسان کو اور خاص کر ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چاروں باتوں پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جو زندگی باقی ہے اللہ تعالی اس کو نیکیوں سے معمور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو زندگی گزر چکی اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں اور آئندہ بھی کوتاہیوں سے محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 34ویں مجلس میں تمام ہی سامعین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مجلس کا آغاز اس سوال سے کیا جا رہا ہے کہ سورہ توبہ کو اگر درمیان سے پڑھا جائے تو اس میں بسم اللہ پڑھی جائے گی یا نہیں. تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہا ہے، سورہ انفال کی تلاوت اس نے کی اور پھر وہ سورہ توبہ پڑھنا چاہتا ہے اسی وقت میں، تو درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا. چنانچہ اس جگہ پر قرآن پاک میں بسم اللہ لکھی بھی نہیں جاتی، اور اس کی وجہ خود سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں بیان فرمائی ہے کہ یہ جو آیات ہیں جن کو اب سورہ توبہ یا سورہ براءہ کہا جاتا ہے، ان کے متعلق یہ صراحت نہیں مل پائی کہ یہ کوئی الگ سورت ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی تصریح نہیں ملی کہ یہ کس سورت کا جز ہے، اور یہ ان سورتوں میں سے ہیں جو بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئیں. اس لیے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورتوں کے اعتبار سے قرآن پاک کو مرتب فرمایا تو مضامین کو دیکھتے ہوئے ان دونوں سورتوں کو یکجا کر دیا، سورہ انفال اور سورہ توبہ، کیونکہ سورہ انفال کی آیات ابتدائی ہجرت میں نازل شدہ ہیں اور سورہ توبہ کی آیات اواخر ہجرت کی ہیں، اس لیے دونوں کے مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایک ساتھ رکھا، لیکن چونکہ پیغمبر علیہ السلام سے الگ سے کوئی فصل کی تصریح نہیں مل سکی، اس لیے احتیاطاً بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب جب پیچھے سے تلاوت کی جاتی رہے گی تو سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر کوئی شخص تلاوت کا آغاز سورہ برات ہی سے کر رہا ہے، سورہ توبہ ہی سے کر رہا ہے، تو آداب میں سے یہ بات ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے۔ لہذا اس ادب کے اعتبار سے اس وقت بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم سورہ توبہ کا کوئی رکوع بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں تو بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد اسے شروع کرنا چاہیے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس بات کو پیش نظر رکھا جائے۔ بہت سے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں سورہ توبہ میں بسم اللہ پڑھنی نہیں ہے، تو یہ بات علل اطلاق نہیں ہے، بلکہ اسی صورت میں ہے جبکہ پہلے سے تلاوت جاری ہو، بیچ میں سورہ توبہ آ جائے تو اب دیگر صورتوں کی طرح یہاں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ نبیوں کے آگے علیہ السلام اور صحابہ کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ اور اولیاء اللہ کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگانے کا فرق کیوں ہے؟ تو فرق کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی طرح بہت سے انبیاء علیہم السلام کے لیے سلام کے الفاظ آئے ہیں، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون وغیرہ۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ السلام یا علیہم السلام اصالتاً انبیاء علیہم السلام کے لیے ہی بولا جائے گا، غیر نبی کے لیے اصالتاً صلاۃ والسلام کے الفاظ بولنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اسے بدعت قرار دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معاملہ ہے تو ان کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ کے کلمات آئے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، تو وہیں سے استناد کرتے ہوئے، استفادہ کرتے ہوئے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے۔ یہ بھی اصطلاحی طور پر ان کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، ایک طرح کی پہچان بھی ان کی بن گئی ہے۔ لہذا دیگر عام لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہ اگرچہ معنی کے اعتبار سے درست ہو سکتا ہے، لیکن کہنا مناسب نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اولیاء اور عام مسلمان، تو ان کے لیے رحمت اللہ علیہ ہو یا مغفرت کی دعا ہو یا اور اس طرح کے کلمات ہوں، وہ کہے جا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو یتیم کہنا آپ کی شان میں گستاخی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ کوئی گستاخی کی بات نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن پاک میں آپ کو یتیم کہا گیا ہے، اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، سورہ وضحیٰ میں. دوسرے یہ کہ آپ کو یتیم کہنے سے آپ کی رسالت کی سچائی کی ایک مستقل دلیل حاصل ہوتی ہے، کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو یتیم ہوتا ہے اس کی پرورش میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، تعلیم و تربیت میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ بظاہر یتیم تھے، کہ آپ کے والد ماجد ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے، بچپن ہی میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، دادا کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ایسی شاندار تربیت فرمائی اور ایسے علوم سے بہرور فرمایا اور ایسے کمالات سے نوازا کہ جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے آپ یتیم تھے، بلکہ در یتیم تھے، یہ کہنے میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے، اگر کوئی کہے تو کوئی حرج نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے اگر شہادت والی انگلی اٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے تین انگلیوں سے کھانا نوش فرمانا ثابت ہے، اور ان تین انگلیوں میں شہادت کی انگلی بھی شامل ہے، اس لیے بالقصد کھاتے وقت یہ انگلی الگ سے اٹھانی نہیں چاہیے، بلکہ کھانے میں اسے شامل کرنا چاہیے. روٹی کا لقمہ لینے میں اس سے مدد لینی چاہیے، لیکن اگر بلا ارادہ یہ انگلی اڑ جائے تو کوئی مؤاخذے کی بات نہیں ہے، بالقصد ایسا نہ کیا جائے. ایک سوال ہے کہ امام صاحب نے سجدہ سہو کر کے غلطی سے پھر قیام کی حالت میں چلے گئے، اب انہیں دوبارہ سجدہ سہو کرنا ہوگا یا پہلا والا سجدہ سہو ہی کافی ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس صورت میں دوبارہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر سلام پھیر دیں، پہلا والا سجدہ ہی اگلی پچھلی دونوں غلطیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. فقہا نے اس بات کی صراحت کی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا اور درمیان میں عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو ظہر کی نماز ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ اس شخص کی ظہر کی نماز ادا ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کی بھی صراحت فقہا نے کی ہے. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا محراب کے سامنے چھت کھولنا ضروری ہے، جبکہ مسجد کی دوسری منزل بنانے کا بھی ارادہ ہو؟ تو کوئی ضروری نہیں ہے، اگر ضرورت محسوس کریں تو کھول لیں تاکہ اوپر والوں کو آواز چلی جائے، اور اگر ضرورت محسوس نہ کریں، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا انتظام اچھا ہو، یا اور کوئی صورت ہو آواز پہنچانے کی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بند بھی کر سکتے ہیں. اگر بیماری کی وجہ سے شوال کے 6 روزے چھٹ جائیں اور شوال میں نہ رکھ سکیں تو کیا حکم ہے؟ بعد میں رکھنا کوئی منع تو نہیں ہے, لیکن جو شوال کے مہینے کی فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ اگر سال کے شروع اور آخر میں زکوٰۃ کی قیمت بدل جائے, یعنی نصاب کی قیمت بدل جائے, تو کس قیمت کا اعتبار کریں گے؟ مثلا شروع سال میں چاندی کے نصاب کی قیمت 35,000 تھی اور آخر میں 25,000 ہو گئی, جبکہ اس کے پاس صرف 25,000 بچے ہیں, تو کیا یہ آخر سال میں بھی صاحب نصاب سمجھا جائے گا؟ اس سوال میں جو صورت ذکر کی گئی ہے اس میں شروع اور آخر دونوں قیمتوں کا اعتبار ہوگا, کیونکہ اصل مدار قیمت پر نہیں ہے بلکہ چاندی کے مقدار پر ہے. بقدر نصاب چاندی اگر بالفرد موجود ہوتی تو قیمت گھٹنے بڑھنے کا کوئی اعتبار نہ ہوتا, زکوٰۃ حسب ضابطہ واجب ہوتی. اسی طرح جب قیمت لگائی گئی تو بھی اس کے گھٹنے بڑھنے کا اعتبار نہیں ہوگا. تو اگر شروع سال میں 35,000 میں چاندی کا نصاب بیٹھ رہا تھا تو وہ آدمی صاحب نصاب قرار پایا, اور آخر سال میں چاندی کا نصاب 25,000 کا بیٹھ رہا ہے اور 25,000 اس کے پاس موجود ہے, لہذا یہ اب بھی صاحب نصاب ہے. تو سال کے دونوں سروں پر جب اس کے پاس بقدر نصاب قیمت موجود ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو علاقے میں سادات کے نام سے مشہور ہے, اگرچہ بذات خود ان کے پاس اپنا نسب نامہ نہیں ہے لیکن شہرت ہے, تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ اگر عام شہرت ہے اور اسے خود اس بات کا غالب گمان یا یقین ہے کہ وہ سادات میں سے ہے, پیغمبر علیہ السلام کی نسل میں سے ہے, اس کے آثار و قرائن موجود ہیں, تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے, اور جن لوگوں کو علم ہے انہیں زکوٰۃ ایسے شخص کو دینی بھی نہیں چاہیے. اسی ضمن میں ایک سوال ہے کہ ایسے شخص کی خواتین کسی عجمی النسل فرد کی کفو ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر مذکورہ شرائط پائی جائیں, یعنی انہیں اپنے سید ہونے کا غالب گمان ہو, تو وہ دیگر خاندانوں کی کفو نہیں ہوں گی. نکاح تو اگرچہ ہو سکتا ہے رضامندی سے, اس میں رکاوٹ نہیں ہے, لیکن جو کفات کے اصول ہیں ان کے اعتبار سے وہ ہم پلہ قرار نہیں پائیں گے. اور جو ایک سوال اسی ضمن میں یہ ہے کہ صاحب شرع وقایہ کا یہ کہنا ہے کہ عجمیوں نے اپنے نسب کو کھو دیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد وہ خاندان ہے جو اوپر تک عجمی ہیں, لیکن جو عربی النسل خاندان ہیں وہ اگرچہ عجم میں جا کر کے بس گئے ہوں, ان کا بھی اپنے نسب کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ثبوت اور کچھ نہ کچھ قرینہ پایا جاتا ہے. اس لیے صاحب شرع وقایہ کا جو قول ہے یا دیگر فقہا کا جو قول ہے اس کا ان عربی النسل خاندانوں سے تعلق نہیں ہے, بلکہ ان خاندانوں سے تعلق ہے جو عجمی ہیں, جن کے باپ دادا اسلام میں داخل ہوئے وہ عجم کے رہنے والے ہیں، عجمی خاندانوں سے ان کا تعلق ہے، اس کے متعلق کہا گیا کہ انہوں نے اپنے نسب کو زیادہ محفوظ نہیں رکھا ہے، اور یہ غالب کے اعتبار سے یہ باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی خاندان نے نہ رکھا ہو، بعض لوگ رکھتے ہیں آج بھی، یہ غالب کے اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے کہ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں خاندانوں کی نسب کی حیثیت زیادہ نہیں ہوتی، پیشے کی یا برادری کی یا اور چیزوں کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک غریب شخص کے پاس ایک بکری ہے، اس نے اس کو قربانی کے لیے منت مان رکھی ہے، لیکن اسی درمیان اس غریب کو پیسے کی سخت ضرورت پیش آ گئی، تو کیا وہ متعین کی ہوئی بکری بیچ کر اپنی ضرورت میں رقم خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ جو بکری ہے جو اس نے منت مان لی ہے، یہ قربانی کے لیے متعین ہو چکی ہے، اب اس کو اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے، دیگر ضرورت ذرائع سے اپنی ضرورتیں پوری کرے۔ بکری کا ایک تھن بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے دودھ اتر جاتا ہے، اور دوسرا تھن پہلے کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ہے، تو کیا اس بکری کی قربانی درست ہے؟ اگر دونوں تھنوں سے دودھ اتر جاتا ہے تو قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایسا عیب نہیں ہے جو قربانی سے مانے ہو۔ ایک سوال ہے کہ ایک صاحب نصاب شخص پر قربانی واجب ہے، مگر اس کے پاس اتنا نقد پیسہ نہیں ہے جس سے جانور خرید سکے یا قربانی میں حصہ لے سکے، تو کیا ایسی صورت میں وہ قرض لے کر قربانی کرے گا یا کوئی اور صورت ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، تو اپنی کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کا انتظام کرے، یا کسی سے قرض لے کر کے بھی انتظام کر سکتا ہے، بہرحال اسے قربانی ادا کرنی ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ ایک صاحب نصاب شخص نے جانور خریدا مگر وہ گم ہو گیا، اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ دوسرا جانور خریدے، تو اب قربانی کی کیا صورت ہوگی؟ چونکہ یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اگر یہ قربانی کے دنوں تک صاحب نصاب رہے، یعنی 10-11-12 ذی الحجہ کو بھی یہ صاحب نصاب ہو، تو اس کے لیے دوسری قربانی کرنا لازم ہے، چاہے وہ بکرے کے طور پر ہو، بکری کے طور پر ہو، یا بڑے جانور میں حصہ لے، جیسے بھی لے، اسے صاحب نصاب ہونے کے اعتبار سے اپنی قربانی کرنی پڑے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ گونگے کا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ گونگا شخص مسلمان ہے تو اس کا ذبیحہ جائز ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے اس عذر کو معتبر مانا جائے گا، اور چونکہ وہ اہل ایمان میں سے ہے اس لیے اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ اگر طواف زیارت کے کسی چکر میں یہ شبہ ہو جائے کہ حجر اسود کا استلام کیا ہے یا نہیں، تو کیا وہ چکر درست مانا جائے گا؟ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ حجر اسود کا استلام پہلے چکر میں اور آخری چکر میں مسنون ہے، اور درمیانی چکروں میں مستحب ہے، لہذا اگر درمیانی چکروں میں استلام میں شبہ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ ایک مستحب کا ترک لازم آئے گا، اس کی وجہ سے کوئی جزا لازم نہیں ہوگی، لہذا یہ طواف معتبر مان لیا جائے گا۔ اگر حج میں طواف زیارت میں 2 یا 3 چکر کسی وجہ سے چھٹ جائیں، تو کیا بکرا یا دمبا دینے سے طواف زیارت درست مان لیا جائے گا؟ جی ہاں، طواف زیارت میں 4 چکر فرض ہیں اور 7 پورا کرنا یہ واجب ہے، لہذا اگر 7 میں کمی رہ جائے تو دم لازم ہوگا، دم جنایت، لیکن طواف زیارت درست ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک عبدالحکیم نام کے شخص غیر شادی شدہ اور عمر رسیدہ ہیں، وہ اپنی بہن رقیہ رحمان کے ساتھ رہتے تھے، اب رقیہ رحمان اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، رقیہ کی ایک لڑکی امریکہ میں ہے، عبدالحکیم صاحب کے بھتیجے بھتیجیاں اور کچھ بھانجے حیدرآباد میں ہیں اور خود عبدالحکیم حیدرآباد ہی میں رہتے ہیں، اکیلے رہنا ان کے لیے مشکل ہے، تو ان کی خدمت کی ذمہ داری شرعاً کس پر عائد ہوتی ہے؟ مذکورہ رشتہ داروں میں شرعاً کن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں؟ تو جو ان کے بھتیجے ہیں وہ ان کے اقرب ترین رشتہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چچا کا پورا خیال رکھیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ایک رقم مسجد میں یا روڈ پر پڑی ہوئی ملی تھی اور مالک کا علم نہیں ہو سکا، تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ اتنے دن اعلان کیا جائے یا لوگوں سے تحقیقات کی جائیں کہ اس رقم کا مالک واپس آ کر کے اس کو وصول کرتا؟ جب بالکل مایوسی ہو جائے کہ اب تو شاید کوئی آئے گا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں مالک کی طرف سے اسے صدقہ کر دیا جائے۔ ایک حکیم صاحب نے گروپ بنایا ہے کہ اگر اس گروپ میں سے کوئی شخص کسی مریض کو حکیم کے پاس بھیجتا ہے تو حکیم صاحب مریض سے جتنا لیتے ہیں اس میں سے فیصد کے حساب سے اس بھیجنے والے کو بھی دیتے ہیں، تو کیا یہ فیصد والی رقم لینا درست ہے بھیجنے والے کے لیے؟ جواب یہ ہے کہ محض بھیجنے سے اور حکیم صاحب کا پتہ بتانے سے جو مریض حکیم کے پاس پہنچے گا تو اس پر حکیم صاحب کا اس بھیجنے والے کو فیصد کے طور پر کچھ رقم دینا یہ درست نہیں ہے، نہ اس کے لیے لینا درست ہے۔ فقہا نے اس سے منع کیا ہے کہ محض دلالت اور رہنمائی پر کوئی اجرت واجب نہیں ہوتی، اجرت کے وجوب کے لیے عمل ضروری ہے۔ ایک صاحب نے 200 روپے مسجد کے کام میں لگانے کے لیے دیے، اب وہ پیسہ مسجد کے سامان میں نہ دے کر مسجد میں کام کرنے والے مزدور کی مزدوری میں دے دیا گیا، تو دینے والے کا مقصد پورا ہوگا یا نہیں؟ تو مسجد کے کام کے لیے مزدوری بھی یہ دراصل مسجد ہی کا کام ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، اگر مزدوری میں یہ رقم دے دی جائے تب بھی دینے والے کا منشا پورا ہو جائے گا۔ ایک شخص اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر یہ کہتا ہے کہ میرے مال اور جائیداد میں اس کا جو حصہ بن رہا ہے میں اسی وقت اسے دے رہا ہوں، اب میری وفات کے بعد اس کا میری جائیداد اور مال میں کوئی حق نہ ہوگا، تو کیا اس طریقے پر زندگی میں دینے سے وراثت کا حق ساقط ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وراثت کا حکم موت کے بعد جاری ہوتا ہے، لہذا زندگی میں کوئی مال عطا کرنے سے وراثت کا حق ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اس میں بیٹی کو شادی کے بعد جو دیا گیا وہ محض عطیہ سمجھا جائے گا، ہبہ سمجھا جائے گا، ہدیہ سمجھا جائے گا، لیکن باپ کے انتقال کے بعد یہ بیٹی حسب ضابطہ اپنے حق شرعی کے مطالبے کی مستحق ہوگی اور اسے اس کا حق دینا چاہیے. ایک شخص نے اپنی 10 بیگھے کی زمین 40 لاکھ روپے میں فروخت کی. خریدار نے بائے کو بیعانے کے طور پر 5 لاکھ روپے دے دیے. ابھی خریدار نے بقیہ پیسے ادا نہیں کیے تھے کہ اس نے سودا ختم کر دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد خریدار وہی زمین لینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو پہلے 5 لاکھ روپے دیے تھے وہ پیسے نئی قیمت میں شامل ہوں گے. بائے کہتا ہے کہ جب سودا ختم تو بیعانہ بھی ختم. تو جواب یہ ہے کہ جواب طلب امر یہ ہے کہ شریعت میں بیعانے کی حیثیت کیا ہے، کیا بائے کے لیے اس بیعانے کی رقم کو روکنا درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ بیعانے کی رقم بائے کے لیے امانت کے درجے میں ہے. سودا ختم ہونے پر اس رقم کو ضبط کرنا جائز نہیں. اب اگر دوبارہ سودا نہیں ہو رہا تو بائے پر لازم ہے کہ یہ رقم مشتری کو واپس کرے. اور آپ کے سوال میں دوبارہ پھر سودا ہو رہا ہے تو یہ جو بیعانے کی رقم ہے اس کو نئے سودے کی قیمت میں شامل کیا جائے گا اور مشتری کا مطالبہ درست ہے. ایک شخص مستحق زکوٰۃ ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع شدہ کچھ رقم پر سود چڑھ گیا ہے، تو اس مستحق زکوٰۃ شخص کے لیے اپنی رقم کے سود کو لے کر اپنے استعمال میں لانا درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ سود کی رقم اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں، اگرچہ خود مستحق زکوٰۃ ہو، کیونکہ یہ اپنا سود اپنے ہی فائدے میں استعمال کرنا ہے جس کی گنجائش نہیں ہے. پوچھا ہے کہ میں نوکری پیشہ انسان ہوں، میرے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ آدمی ہر معاملے میں شریعت کے مطابق عمل کرے، خیانت سے بچے، گناہ سے بچے، عبادات کو بجا لائے، اللہ کے حق کو بھی ادا کرے، بندوں کے حق کو بھی ادا کرے، تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی. ایک آخری سوال جو موجودہ معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہوتا جا رہا ہے اس کے متعلق ہے کہ آج کل تعویذ گنڈے کا بہت رواج ہو گیا، جس کی وجہ سے گھر گھر دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں اور سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں. تو یہاں پہلی بات تو یہ سمجھنی اور یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت میں کوئی بھی ایسا تعویذ یا جھاڑ پھونک کہ جس میں نعوذ باللہ غیر اللہ سے مدد لی جائے یا ایسے جنتر منتر استعمال ہوں جن کے معنی کا کچھ اتا پتا نہ ہو، اس طرح کے تعویذات اور اس طرح کے جھاڑ پھونک کسی بھی مقصد کے لیے جائز نہیں ہے. اور سخت گناہ کی بات ہے. خاص طور پر غیر مسلموں کے پاس جا کر کے ان سے تعویذات لینا یا ان سے سفلی عمل وغیرہ کرانا یہ قطعاً حرام ہے. شدید اس کے بارے میں وعیدیں وارد ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے, اور کسی مسلمان کو ایسی حرکت میں ہرگز ملوث نہیں ہونا چاہیے. اس میں صرف عمل ہی ضائع نہیں ہوتا, ایمان کا بھی خطرہ ہے. دوسری بات, فی نفسی ہی کسی بیماری کے علاج کے لیے یا نظر وغیرہ کو اتارنے کے لیے یا کسی اچھے مقصد کے لیے ایسی جھاڑ پھونک یا ایسے تعویذات کے جن میں اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جائے یا اچھے کلمات استعمال ہوں, ان کی گنجائش ہے. لیکن یہ صرف گنجائش کے درجے میں ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف آدمی زیادہ متوجہ نہ ہو, بلکہ علاج کے لیے جو ظاہری تدبیریں ہیں دوا وغیرہ کی یا غذا وغیرہ کی, ان کو اختیار کرے. اسی لیے احادیث شریفہ میں یہ مضمون وارد ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے, تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی جو علامتیں بتائیں ان میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ ہم لا یرقون ولا یسترقون, نہ وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کراتے ہیں. یہ ان جنتیوں کی صفت ہے جو بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, یہ لوگ توکل کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں. کہ ایسے اسباب بھی اختیار نہیں کرتے کہ جن میں کسی درجے میں بھی کوئی شبہ پایا جائے. تو جھاڑ پھونک کی گنجائش تو ہے جبکہ شرطیں پائی جائیں, لیکن یہ زیادہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور ہمارے بزرگوں سے جو ثابت ہے وہ اس لیے ہے تاکہ جو لوگ بالکل شرک تک جا رہے تھے ان کو بچانے کے لیے اس نیت سے انہوں نے یہ اعمال وغیرہ لکھے ہیں یا کیے ہیں. یا کوئی بیچارہ بہت پریشان حال ہے, اس کی پریشانی دور کرنے کے مقصد سے یہ اعمال وغیرہ کیے ہیں. تیسری اہم ترین بات, یہ جائز مقاصد کے لیے ان جائز ذرائع کو اختیار کرنا تو درست ہے, لیکن اگر کوئی شخص تعویذ کرا رہا ہے, تعویذ لکھوا رہا ہے یا جھاڑ پھونک کرا رہا ہے اس مقصد سے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان میں آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے, اس کا دل اس کی طرف سے ہٹ جائے, اس کا کاروبار خراب ہو جائے, اس کی ترقی رک جائے, اس مقصد کے لیے, یہ فاسد مقاصد ہیں, ان مقاصد کے لیے صحیح تعویذ کرانا بھی درست نہیں ہے. اور خاص کر ایسے لوگ جو ایک دوسرے کے اندر دشمنی پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں وہ قابل لعنت ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو اس کو توڑیں گے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ہمدردی اور خیرخواہی کا حکم دیا ہے، دلداری کا حکم دیا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ ساس بہو کا رشتہ ہو، چاہے وہ بھائی بھائی کا رشتہ ہو، چاہے وہ بھائی بہنوں کا رشتہ ہو، ان تمام رشتوں کو ایک مٹھی کی طرح ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کے اندر جو دراڑ پیدا کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، یا ان ذلیل حرکتوں کی وجہ سے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اللہ کی نظر میں مبغوض ترین شخصوں میں سے ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے درمیان میں دشمنیاں پیدا کرتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اور فرمایا کہ سب سے بدترین اللہ کے بندے وہ ہیں، المشاؤون بالنمیمة المفرقون بین الاحبة الباغون للبراء العنتا، کہ جو چغلی کھانے والے ہیں، جو آپس میں محبت رکھنے والوں کے درمیان دراڑ ڈالنے والے ہیں، اور جو بے قصور لوگوں میں عیب نکالنے والے ہیں، یہ دنیا کے اندر بدترین لوگ ہیں۔ اس لیے ایسے کسی بھی کام میں ہمیں ہرگز شامل نہیں ہونا ہے۔ بہت سے گھروں کے اندر کئی کئی خاندان ایک ساتھ رہتے ہیں، وہاں پر اگر اس طرح کی بدگمانیاں پیدا کرائی جائیں گی، یا آپس میں تفریق کی صورتیں سامنے آئے گی، تو وہ گھر فتنہ اور فساد کی آماجگاہ بن جائے گا۔ ایسی باتوں سے ہر شخص کو دور رہنا چاہیے۔ اور ساتھ میں آخری بات جو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ زیادہ وہم میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جہاں کوئی نقصان کی بات ہوئی، بس فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے، ہمارے تو کاروبار پہ بندش لگ گئی، ہمارے تو گھر پہ بندش لگ گئی، ہمارے تو فلاں پہ بندش لگ گئی۔ ایسا کمزور عقیدہ ہو جاتا ہے کہ ساری طاقت بندش کرنے والے کے پاس آ گئی، نعوذ باللہ، اللہ کے پاس کوئی طاقت ہی نہ رہی۔ حالانکہ ایک مومن کو یہ مضبوط عقیدہ رکھنا ہے کہ اچھائی کے حالات ہوں یا برائی کے حالات، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہو سکتے ہیں، کسی کے برا چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو وہمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان پر یہ باتیں اثر بھی زیادہ کرتی ہیں، اور جو ایمان کا، عقیدہ کا مضبوط آدمی ہوتا ہے، اس پر یہ چیزیں زیادہ اثر انداز بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی باتوں سے محفوظ فرمائیں، آپس میں ایک دوسرے کی قدردانی، خیرخواہی کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایمان والی زندگی ایمان والی صفات ہم سب کو عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.